والمراد به هنا ما نقص عن قله المثل في تي بامنيكو ان اعطيتني بما جخه ما لو خمني وخالئك دنا منا سوبيكون تي ياو بي تي موم سو غور جي ني جيجين جي بما جخه لو خمني دنا تي منا سوبيكون تي ياو داي ما سوبيكون تي ياو كون بوكو جيجين جي جخه لو ييس لا ني سوبيكون تي فوفا موي لا يال تي سوبيكوغا بوكو نيهخه مو باج موم غورغا motax munafalata bi nu minhu wayu khalla baynahu baynaha wa in lam yaddahi annahu arada qulha al misli wala yamin alayhi fil fatwa wa yahlifu fil murafahati annahu arada qulha al misli qala ibn rushdin aw talaqtuki wala fasinala thalathan yat bi alfin ci ab jinni fa qabilat tamnangu wahidatan ben passé bi sulusi ci tierub jinni bu gor gui ne soxnam joxma ab jooni ma fasé la ñetti fasé jigen ja dal koy jox ciéru jooni manam jooni boko defé ñetti xaj na ben xaj bay tollu mom la jigen joxé ne ko nak kon da nga waxan suma la joxé jooni mat nga fasé mu ñett kon joxna la ciéru jooni kon fasé mu ben su bo baye tam du tax bu war gor ga ñu ne ko faaw nga nangu ciéru jooni bi ta fasé ko benn fasé ndax day wax ne man jooni mat la soola wa tax mana falatal samuhu al baynunatu li anna min hujjatihi an yaqula lam arda bi khalasiha minni illa bi alfin wa liza law qabilat wahidatan bi alfin lazimahu al qulhu li anna maqsuduhu qad hasala wa wuquhu thalasi la yatahallaqu bihi gharadun sharhiyyun بل هو خلاف طلاق السنة وإن الدحا دموتنا موم غورغي القلها سميكوغا طنط لا موي حلفت موات موم جيجين جا وبانات تمو فتش سو فكيني غورغي اك سخنام بوك نا جوبو سي ني غورغي فاسيناكو لا ني ووتي كاي موي غورغي داني داما سميكون تيك موم موي داما كو واخ نيكو فايما علال jigen ji ne dedet da jek jek rek fasé ma nonu lolou lañ xëccu kon bu jigen ji mané waat rek ñu fekk ci ko japp ni goor gi da ko fasé rek nonu waye téwu ko ci kaw jenn alal bu jigen jaragalé waat nak faawu mu wara fay goor ga ni goor ga wax ne mom lañ jubo won ci mu may ko batam aw qadran wala goor gi wote ab kem bu wutek ba soxna sa wax aw jël san wala aw xet batay tont li moy halafat wa banat bu fekke ne gor gi mok soxnam jubo nañ ci ne ak sumiko amna sen digeenti waye lim ba gor ga wax da upp la jigen ji wax kon bu jigen ji mané wat rek ñu fekk ci ko mu dal joxe la wax rek te sumiko ga wey su fekke ragal na wat nak kon faaw mu jox gor ga la gor ga wax bu fekke dañu jumo ci xet way tam niki gor gi ne ko dama la waxan nga joxma juroof ki jooni ma may la sabat mu ne ko dag mané won na la jox nagwe wala xarmé nga mayma sama bat kon dañu wuté ci xet wa patay jigen ji moy wat rek bu fekke nanguna wat dal di joxe lolé mu wax né mom lañ jubo won dal di mom bopam bu fekke ragal na wat nak faaw mu wara jox gor gi la gor ga wax fa innaka la halafa wa akhasa maddaha fil masail athlas fa innaka la aidan fala shay'a lahu fil ula wa lahu ma qalat fil akhiratayn nga selu nak ne mbolim xecio yi da nga ne bu jigen ji waté ñu jox ko deug la wax rek lay wara joxe bude bu jëk bi sax nga xam na ne won mom da ko may batam non waye jubo wuñ ci alal day dem rek non bu joxe dara da nga ca tek ne su fekke ne mom ragal na wat day wara fay le gor ga waxan nga ne waw gor gi ci bopum bu ragale wat mom itam nak ñu ne mom de bu ragale wat ci bu jëk bi kenn duko ci jox dara moy bam ne dama sumi konté won ak mom yaari mu ji nga xamne soxna ci nak be da ca tudd ab kem tim yees le gor gi waxan ba da ñoo wuté ci xéet wa bu jigen ja ragalé waat gor gi tam ragalé waat tuté jigen jox ko lu tudon ci la meñam ne mom lo xanté won ak mom watax mana fa innaka la aidan fala shay'a lahu fil ula wa lahu ma qalat fil akhiratayn wal qawl wahji qawluhu wahji gor ga in ikhtalafa ne wuté nañu fil hadal ci limu tasaya deke ne gor gi mok soxnam mas nañ ci ne passé amna gor gi def nako waye nak limba jigen ji wax ak limba gor gi wax da wuté niki soxna ci ne ko dama la jox fukki jooni nga fassé ma ñetti passé mu ne ko dang ma jox fukki jooni ma fassé la benn passé su boba wax yi gor ga lañuy nangu ne benn passé am wote gi ci limbi mom lay misale bi an qalatiz zawjatu talaqtani talasan bi hashara wa qala az-zawju bal talqatan wahidatan bi hashara fal qawlu qawlu zawji wa waqahati al-baynunatu in ittafaqa ala al-qulhi wa illa fa huwa rajhiyun manam waxi gor ga lañuy fekk ci rek te itam bu fekke bok nañ jubo ci ne ak suñu ko la baxna waye bu fekke gor gi da wax ni ak fayli layit su baba itam ñu japp ne ak fayli dong la waye du suñu ko kada waahu niki ak wote mom gor gi mawta abdin fatuk ab jam aw hayba ho wala sikam qablahu ci jekk suñu ko gi kada aw zawji mawta abdin ghaibin ghairi abiqin muqala'in bihi mata faddaha az-zawju mawtahu qabla al-qulhi waddahati az-zawjatu mawtahu ba'dahu fal-qawlu qawluhu aw lam yamutil abdu waddaha az-zawju haybahu qablahu ay qabla al-qulhi waddahati az-zawjatu haybahu ba'dahu fal-qawlu qawluhu li'anna al-asla hada muntiqal adh-dhamani ilayhi wa baqa'uhu 'alayha فهي المدعية لانتقاله فعليها البيان كون ليرال جي موي سو غور جي سومي كونتيك سخنام تي كاو مو جوخكو اب جام تاي نك جام بي داول ديفول دارا دا فك ريك بوبا جام بو نيكو فو واي موم داوت فار نك جام با فاتو ني خاتيو نيوم ñaar غور جي نيكو بان كوي سومي كونتري فك نكو فاتو جيغن دي نيكو ديريت بوبا فاتو غوت كون سي ساك مومن لا فاتو ba sik feñ ci jamba gor gi ne ko ban koy sumi ko ante day fekk le sik si nek ci mom jigen di ne ko dedet ganaw ban ko sumi ko bu nopi le sik si nek ci mom yoyep dañuy top rek waxi gor ga wa in sabata dem saxna mawtu ho fatom ga baado ho ci ganaw sumi ko nga fala hu data kon det hu da way kon det responsabilité di ci war soxna sa mana bu fekke saxna ci ay sérene jaam biñ sumi ko won ñom ñaar kat gannaaw bañ ci sumi ko bu nopi mana gannaaw bañ ci waxe ba sumi ko gëwé la jaam ba doora faatu kon kat ci yeen ji mom na bopam ba ci bu mu jëkke ji rek lay doon fala hunda tab go wax ay la damana khaliha ay fala damana darkil mabi min haybin aw istihqaqin ay la hunda tahala zawji fi dhalika wa musibatuhu min az-zawji faslun li ab dogla fi bayani shuruti talaqi sunnati wa ma yata'allaqu bi talaqi sunnati pasim sunna wahidatun ben lay don bi torin ci bir ak lab lam yamass gogla lut fihi ci mom bila iddatin ci lutam muy nek ci idda manam pasim sunna amna ay sart manam kuy bëgg fasé amna no xamni mo meñu gëna taamo nga fassé na ñukoy woyé parce que sunna bu ci sarté dajé mu doon ko bu ci benn sart xëtté rek mu dal nekk bidi xiyu manam parce que bida mo xamni dal taamu yoon nga défé nona bi ci ñëk moy mu fassé benn parce que dong bañ ko def ñaar mba ñatt ñaaral bu moy fekk jigen ja nekk ci lab waye bu xasse nekk ci mbeureuk mba ci wasin rek kon parce que ma dal ni doon mom bida tayit muy lab go xamne ciotiwu ci ak mom ben yoon فالطلاق في طهر وطئها فيه بدعي انام بو فكيني سي بير اك لاب لاكو فاسي واي بير لاب غا جوتينا تا اك موم كون ابسارت خطنا بلا حيده نك موي بو فكون جيجين جي نيك سي حيده مانام بو فكيني داكو فاسي وون فاسم بايلي جيجين جي ايداو مولبتيكو دالكوي فاسي وات خمغا فاسي وات غوغي دانا دال فاسي وات غوغو نك داكام فكان نكو مو نيك سي ايدا دون تي بن لاكو ديفيت دو تي ريك بيدا لاي دون motax mune bila irdafin fi iddatin min talaqin rajihin fa talaqu al murdafu fiha bidhiyun wa baqiya shartani kawnu talqati kamilatan wa kawnaha ala kulli zawjati fa talaqu al mujassaw kanisfin wa talaqu ala juz'in li zawjati kanisfiha bidhiyan amna ñaari sart yo xamne ki talif waxuko ben bi moy nga fasé ko ben passema te mat waye bo ne ko passé na la xaju passé wala karu passé wala cieru passé kon bidhi yu lay don batay nga fassé lepp soxna ci bo ne ko fassé na sa gen wal ba fassé na sa loxo ba fassé na sa tank ba fassé na sa bop batay bidhi yu lay don motax mune wa illa dem sarti ben xatuna ci rek fa bidhi yu kon bidhi yu la taw bu ko wax wa in lam yakun wahidatan aw lam yakun fi tuhrin aw kana fi tuhrin massa fihi aw kana murdafan fi hiddati rajihin kun fa huwa talaqun bidhiyun wa inma kana at-talaqu fi tuhri allazi massa fihi bid'iyan li talbisihi 'alayha fi al-hiddati iz la tadri hal hiya hamilun fa ta'taddu bi wadhihi aw la fa ta'taddu bil aqra'i wa kuriha sibef nako mom al bidhi fi ghayr al hayd ci luddul jamono mbeureug sayo ataf ci won nifasi manam bu fekke jigen je torul ci gis deret nga fasé ko passé mo xamné sarti nga waxon ci passé sunna xatuna ci mba ben xatuna ci su boba kon sip nañu noné nga fasé kon jappal né talaqun bidayun bu fekke adewul ci jamono mbeureug mba wasin su boba day dal di nek rek makro luñu sip melne bi an kana aksara min wahidatin aw fi tuhrin massaha fihi aw murdafan fi iddati rajihin melne dako fasé lu upp ben mba mu fasé ko ci lab go xamné jotna ci jotté ak mom mba mu fasé won ko passé mpayli bu muy iddaw mu jek jekki fasé watat ko yoyep makro lay don khala al banani zahiruhu an zaida ala al wahidati makruh mutlaqan وفيه نظر لقول اللخمي إيقاه اثنتين مكروه وثلاثة معنى وإيقاه ثلاثة ممنوح ونحوه في المقدمات وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي مراده بها التحريم ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث لمن أوقعها ابن الحربي نينا ما ذبحت ديكن بيدي خط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي ولم يجبر واي ديفكو فرسي على الرجحة تشفايلغا مانام باسم بدهي مومو نسيب سوفيكي ديفيو كوش جاموني دارت انا فيكو جيجن جي طولو جيجس دارت كون ديفنو نسيب ريك واي كن دوكو فرسي تنكو تنكو فايلغو niki bu fekke ne da passé passé bidhiyu qabla al khusli ci ñeuk ci ngaay la minhu ci mbeureug ma wala wasin wa awit tayammumi wala timba al jaish bay aji dagan ñaka forcé gim la waxan legi patay ci la delu wané ne bu fekke jigen ji da gisan deret niki mbeureug ba wasin lab na ci nak wara sangu sangu farata ndax amna ndox te amul ngant mba lab na ca te wara tim ndax da fek mu am ngant munta la ndox mba amul ndox su boba dañuy ayé jëkërëm fasé ko waye bu ko fasé itam nak du tax ñu forcé ko ne ko fayliko ma tax mëna la bi an ra'at halamat at-tuhri wa lam taghtasil wa lam tatayammam tayammuman ja'isan bihi al-wat'u ولكن لا يجبر على رجحتها فأعطي حكم الطلاق في الحيض من حيث المنح وحكم الطلاق في الطهر من حيث عدم الجبر على الرجحة كون بيجيين جي لابي تي درجة تي سانغوغوت باب فكي تي وي فراتام تي مغوت يوي جامانو كوكو فاسي ديف نغا لونو آي وايي ناك دو تاخ كين فورسي لا تي فايليغا وموني ها تريف نكو موم فاسيغا فيه تي جامانو جيس درجة بغو واخ فيه في الحيض لا بغو واخ ووقها تتابنا يت بوليجي manam ko soxnam tollu ci gis deret ñu wax ko ne ko bul ko fasé bu ko fasé itam duté passé mom dalna bonop ne wu ujibirate forcef ko ala rajhati ci fayli bu féké nak mom da fasé soxnam ci jamono gis deret muy mbeurek mi wasin yoon da koy forcé ci fayli ko té du saña bañ walawli mota datit dami ak donti sax ñeel aji baxo deret lima ñeel la nga xamne yu baafu def nako weer moy def nako laaf fi ci mom li awali jëm ci aji jekk ja halal arjah ci la gëna leung fa ibnu yunus ma donti sax de jigen jo xamne jamono ñ koy fassé fekkul deret digen waye deret ci cey top bu genna teyit dañ koy wagnu walé ci bërek mu rek melni ko xamné day jënal nga xamné légui da wara wagnu bis yi nga xamné ci la dérëj ji génn bu mu tollok adam légui nak mu tollok bis ba nga xamné dérëj ji génn ci mu fassé ko ca xamné kon dérëj ji top dañ koy wagnu walé ci bërek mi kon bu ko fassé ci yoy jamono yit mok fassé won ci dérëj ji génn ñoyamo rek lu aram lay doon té ñu forcé ko ci fayli ga motax sa yo xamni dal mom bam koy fassé fekkul dara di génn waye dara ji ci top bu gennaté des koy bolé ci dara jojé jall ndax amagul lab gu mat su boba dañuy aramal mu fassé ca niñ ko aramalé ci jëmmi dara jé génn da bëgg wax yudafu lidami al awwal an naqisi han akthari haydha wa itiyani sani qabla tamami tuhri فيجبر على الرجحة لتنزيل أيام الطهر منزلة أيام الدم لعدم الاعتداد بها في الطهر على الأرجح عند ابن يونس والأحسن لغن رفتنا فالباجي حدمه موينيك فرسيغا كيغا ويسو لينغا خمني بمي فاسي سوحنام دافك مطولو تي بسي مي جنل جسو تي دارت دو تيلنك جي نيو موم دنكو يوانجي والي دارت جواي bis bam ko fassé dal mom ci glaaw la tollu albaaji mom neena lum gëna japp moy ñu bañ ko forcé ndax jamono yamuy fassé fekkul dara digeen tax mëna da bëgg wax wal ahsan allazi istahsanahu albaaji lu bëgg wax hadamul jabri ala rajhati min at-talaq allazi awqahu fi ayyamin qitahi ad-dami qabla tamami akthari haydha wa aqalli tuhriha li'annahu talaqaha tahiran falam yatahadda hudud allah ta'ala lemone nak li akhir al hiddati ba ci muju hidda ja day wonene ki nga xamne mo fasé ci jamono yi mbeureuk bawasin jamono yam fasé ba kera edda ji jeex buñ ko fi jege buñ ko fi yegge rek forcé ko ci fayle ga su fekk yeguñu ko nak ba far edda ji jeex nak kon amatul luñ koy forcé ti taw bëgg wax wayastamiru al jabr li akhir al hiddati فإذا غفل عنه حين طلقها حائضا إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فعلم ذلك فإنه يجبر عليها ما دامت في هذا الحيض وقال أشعب يجبر عليها ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أباح طلاقها في الطهر الذي يليها فلا وجه لإجباره عليها فيه kon ka def lañu ayé daldi fassé ci jamono yi mbeureuk li fek idda ci dess dara rek buñ ko yeggé dañ koy forcé ci fayli ga bu idda ji jeexé tak nak mom kon xam nga ni boom ga jeexna mëne sutuko forcé ci fayli ga waye nak dañu wax ne su fekkone tay dañ ko fassé ci jamono deret bamu lab kon amna genn lab su mbeureugé tek ca ba lab mu ñaari lab su mbeureugé mbeureugum ñettel nak ba kera momay jeex bamu dugg ci mbeureug ba ca top waaw batay dess nako fayd rek tax dañuy japp ni batay idda ji dess na ba tax mëna bamne fa innahu yujbaru ala rajhatiha ma baqiya shay'un min al hiddati li hadha huwa al madhhab da ci doli ne wa hadhihi qad baqiya laha shay'un min al hiddati li anna hiddataha la tanqadi illa bi dukhuliha fi al haydati ar rabihati bin nisbati lil haydati allati awqaha fiha at talaqa manam su fekke da nga wagnu walé dara dañ ko fassé li fek dugul ci jako ñentel rek jappal ne dess nako fayli ma dañu forcer jëkërëm ci mu fayli ko bu xasse duggal ci mbeureugum ñentel ma ci kaw nga tambalé ci wagné ci bañ ko fassé won nak su boba mom xidaje jeexna fayli mënu tu am fofu girmi daal mom moy rek niñ ko waxé légui ni nga dégg mu né ila an tahurat suma hadat suma tahurat suma hadat yep fahu lima zalika fa innahu yujbaru alayha ma damat fi hadha al haydh ni waxe fofu moy dañ ko fasé fek mu tollu ci deret bu labé ci jojé amna genn lab bu gisaté deret ba lab ca amna yari lab bu gisaté deret nak té labu gujé nak bi deret jojé du téñu forcé jëkërëm ci mu fayli ko ca deret jojé nak bu démé ba lab ca bu dugat ci jene nak wa koy fofu lañu japp de ida ji jeexna tak amatu luñu fayli bañ diko ci force dedet amatu luñu fayli señes ko sax ndax bu ida ji jeexé amatu fayli batay bu fekke dafa fassé won ñett xamal ne kon kenn du ko mëna forcer ci fayli ndax ñett jëk dafa wara jaarat tay day fekk koka bu wété nak mom ti amul bolé ci waye su fekke mom koka dañ ko ko may dong yam ci jotté wut ak mom dara ba da fekk mu ëmb koku sayu ko nexé la koy fassé mo xam tol na ci deret mo xam tolu ci deret da nga ko gis lé ci kanam sax motax sala balé mum bam né wo muni fi da ci bolé ay idha kana dhalika at-talaq ba'da ad-dukhuli wa hiya ghayru hamilin bi dalil ma ba'da wa ujbira ala rajhati muné ay idha lam yakun dhalika at-talaq bi talasi aw mukammilan laha ana bu fekké da ko fassé won ñetti passé ba passé momé moy ñettel passé yako jitu won su baba yi amatu luñuy fayli bañ diko ci forcer wa in aba ndem bañ na nak xuddi la kon ta kuf ko manam bu fekke ne yon ne nako faylin sa soxna ci ndax niñ ko passé jamono yi mbeureug mo bañ kon yon da koy tekkune ko boko def ñu tej la kassale su fekke dañ def suma suji na top tejef ko kasso su fekke tej ga jeriñu ca suma duri ba top dooref ko té lepp bi ma gis ni ci ben jotaay dong lay doon dañ koy wax ne ko faylu bo faylu kat da ñu tej kasso bu faylu ñu tej ko kasso fi saaso bu nekk ci kasso bi ñu ne ko faylu bo faylu lañu door la kat bu faylu fi saaso ñu door ko lepp ci ben jotaay lay doon amut yagal moy li annahu fi ma'siyatin yajibu al-iqlaahu minha fawran ci moy la nekk bu wara jukk fi saaso wa illa lam dooriya ca kasso ba taxuko door ya kasso ba taxuko nango fayli nak irtajaha kon fayli al hakim ajate ji ana bu fekke lepp tiw ko bañ hatta ka bi kon mom mokoy fayli day wax na faylil na diw soxna mu jeex bi an yaqula irtajatu lahu zawjatahu day wax rek faylil na ko mu dal di jeex wajasat dagan al waqtu lalga bihi ci faylik attekat bi wa tawarus ak donnte ga it dal di sax manam su ko atekat bi ne faylil nako waja man na sukkandiku ci lolo bu jotté soxnam wax faylil atekat bi wéccu nak faylen batay bu ko fayl bu ko atekat bi xosse fayli ñom ñaar ku ci faato ci rek sama rom don la defal ide yu jeex ku ci faato ci sama rom don la wal ahabbu la gëna sopp nak an ñum ci ka ha moy mu teye ko hatta tatkhura ba mu muy lab suma tahida top mu barat suma ta tahara tok mo labat manam buñ ko ne faaw nga fayliko bu ko faylé té gam koy té ba dér jojé jeex mum suñu ko bañ lañu fa sopp ko déllu kay moy jamono yam label dér jojé bañ ko fassé bayyi buñu gisat dér su gisaté dér ñaaré xam nga né té ga dal di warati la xam nga du ko sañu fassé ci dér dér ñaar jojé lay bayyi bam labat nak wa su labaté nak dér ñaaré jojé nak su ko bëggé fassé dor ko fassé wa bo bolé lepp la att bi nek sopp way boko taxale ben da nga jot yar yo xamni teyegul war la moy buñ ko fayne te fek nek ci deret jamane mu ko do fayne te la bëggu deret joyu faaw mu teyeku ba deret di jeex bu fekke laam nak bu ko neexay fasé waye la gën moy mu teyeko ba mbara gat su mbara gat yi xam nga ni legi teyega dal di warati ndax deret ja ci deret joye jeexé nak bu mu tollu ci laam nak waw kay fofu la koy do fasé nak suma tatkhura jumuji ngi waxna suma tatkhura min hadhihi al-haydati al-thaniyati suma yutalliquha insha qabla an yamassa waw manam deet ñaaral gi bu fekke ni labna ci nak fofu mo mang nako fasé ci ñeuk mu koy laal ci kaw bu ko nexé rek kon sala bi ne fal istihbabu munsabun halal majmu'i sopp gi bo waxe lepp la cey delu way boko tekhale amna ci yaay la wax leen yo xamne suñu ko ci wona fasé teegal war la li hadith ibn umar رضي الله تعالى عنهما من طلق زوجته حائضا فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك الحدة التي أمر الله تعالى بالتطليق لها وبهذا أخذ أهل الهجاز لن يدوح لكوار الموي هذا يوسف عبد الله بن عمر عبد الله عمر بن خطاب مكجور دفع فسيوان سخنا موم عبد الله تفاك سخنا فتولجي جيس دارت عمر الموي نوخ ويوانتك موم يوانتك دال دمير اللول نكو جيغلكو مفايلكو تسوكو فايلي نكو تي بملاب su labe ibn kutay bu mbeuragat su mbeurage mi mom ñaaral ni kutay bam lab waaw labo ge ci mbeurug ñaaram la neba su fekke ni bëgg na ko fasé nako ci fasé ñeek muy laalante mom ñeek muy joté mom dal di ko ne li sun borom wax ci suratul akhni fataliquhunna li iddatihinna nako ñuma wax moy non la ci yalla jullu donante bi da ko ne non la yalla jullu ci fataliquhunna li iddatihinna wa fi manhihi nak na ci aktere mom fasé fil haydi ci waxtu mbeurag li tatwil al iddati ngir guddalu xedda je ci am waw amnañu ne lolo tax li anna fiha ngir naka nek na ci mu dawana jawaza talaqil hamili daganuk fasek aji ëmbu wa ghayril madkhuli ak kudul ku ñu wetal bi ha ci mom fihi ci mbeureuk aw li kawni wala ngir ak nekam kay tahabbudan di ak jaamu yalla manam di atté yoon bu ñu yoon tek te xamunu lu ñaan la momi li tax ñu wax ko moy li man hi xulhi ngir baña subiko ga ci waxtu mbeureuk waxa damil jawasi ak ñak daganu fasé ci mbeureuk wa in radiyat ak donte jigen ja gëremon na wa jabrihi ak forcé gor ga hal rajhati ci fayli ga wa in lam taqum ak donte jigen ja taxawut ci kuko fayli khilafun yari wax yu siwa ngok dañu wuté ci lutax ñuy ayé fassé jigen bu tollo ci dérét ñen ñane dañuy bañ ku guddal iddam ndax boko fassé ci bam gisé dérét du mëna tambali iddaja ndax ay laap lañuy wañi té dérét ji mu gis mom mënu ci tambalé wañi ak laap ñu wax loolu néna ñu li tax ñu wax loolu moy mu dawana néna bi jigen ci tollo ci ëmbu ba ñu may ko kessé nga xamni jotti wut ak mom dara wëtut ak mom sa yu ko nexé la koy fassé mo xam gis na dérét mo xam gisul dérét ndax yoy jamono fassé ga dëdul yagal idam ndax dégam ko ëmbu la mom bis bu amé dom rek idda ja fofu la yam fassé gi ci jamono dérét du ci yok dara du ci wañi dara ki nga xamni wëtut ak momit far idaw sax waruko kuñ maye kessé mom tok joti wut kañ ko may dara do idaw sax far ñu ne kon lolo tax nak ñom ñu wax ne baña guddal iday jigen ji motax ñuy ay goor gi fasé ko ca bam gisé deret am ñu né deret day